میں بے

تمہارے تو وہ ایسا اور یہ

تعالی علیہ. شانگے بلت شاہ کا نارا پارا ہے, وہاں کیا بات غوث آزم کی, سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے, وہاں کیا بات غوث آزم کی, یہ تو سب اولیاں کہے افسر, یہ علی مرتضی کہے دلبر, یہ تو سب اولیاں کہے افسر, یہ علی مرتضی کہے دلبر. آزم کی واہ کیا با آزم کی شاہ بلت شاہ کا پا رہے واہ کیا بات گو سے آزم کی سنجیدہ فاطمہ کا پیارا ہے وہاں کیا بات ہو سے آزم کی دیا بانے عرب تیری بہاروں کو Thank you. پاکیزہ